Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Jeśli Turcja chce wejść do Unii Europejskiej, musi przestrzegać jej wartości. Za chwilę o apelu szefa Komisji Europejskiej do Ankary o podtrzymanie przywiązania do demokratycznych wartości. A także obchody lubelskiego Lipca 80 i o tym, gdzie można kąpać się w powiecie elbląskim. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker apeluje do Turcji o podtrzymanie przywiązania do demokratycznych wartości. W niemieckim tygodniku Bild am Sonntag napisał, że Ankara powinna działać demokratycznie, jeśli zależy jej na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wczoraj minął rok od nieudanego puczu w Turcji. Prezydent Turcji i właśnie wczoraj Recep Tayyip Erdoğan zasugerował, że odpowiedzialni za próbę przewrotu mogą zostać skazani nawet na karę śmierci. Nieudany pucz został przeprowadzony przez grupę wojskowych, ale zakończył się po kilku godzinach. Władze niemal natychmiast oskarżyło o kierowanie zamachem stanu Fethullaha Gülen'a, islamskiego duchownego, który żyje na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Turecki ambasador w Polsce w rozmowie z Polskim Radiem mówił, że wina Gülen'a jest niepodważalna. Mamy wystarczające dowody na to, że to właśnie ci ludzie byli zaangażowani w pucz. To był nóż w plecy. Nie ma nikogo w Turcji, kto miałby inne zdanie na temat zaangażowania tej organizacji terrorystycznej. W nocy z 15 na 16 lipca ubiegłego roku grupa wojskowych w sposób zbrojny sprzeciwiła się polityce władz w Ankarze. Część armii pozostała jednak wierna reżimowi Erdoğana, a pucz się załamał i został stłumiony. Zginęło wtedy 260 osób, ponad 2000 zostało rannych, a represje po nieudanym puczu już dotknęły dziesiątek tysięcy osób. Łącznie przez ubiegły rok w ramach reperkusji po puczu aresztowano ponad 50 tysięcy osób i zwolniono z pracy bądź zawieszono w wykonywaniu obowiązków około 150 tysięcy, w tym żołnierzy, policjantów, nauczycieli i urzędników. Zarzucono im powiązania z grupami terrorystycznymi. Bezprecedensowe czystki jeszcze trwają. W Lublinie trwają obchody 37. rocznicy lubelskiego Lipca 1980, który zapoczątkował czas Solidarności. Najpierw 8 lipca strajk rozpoczęli pracownicy zakładów lotniczych w Świdniku, a 16 lipca przyłączyli się do niego kolejarze, przypomina Andrzej Krupa, były maszynista lokomotywowni Lublin. Wszyscy pracownicy, którzy rano przyszli na 7, zebrali się na hali napraw lokomotyw spalinowych i tam zgłaszali swoje uwagi, swoje jakieś postulaty. Tam zostały spisywane. Przyłączali się do tego maszyniści, postawiony parowóz na obrotnicy, tak, i wyłączony został prąd z obrotnicy, także nic już z lokomotywowni nie mogło tu wyjechać. Szef lubelskiej Solidarności Marian Król dodaje, że strajki na Lubelszczyźnie dały początek strajkom sierpniowym na Wybrzeżu. To pierwszy raz w roku 80 nie polała się krew. To ten sposób, jaki wymyślono w Świdniku, by nie wychodzić na ulicę. Później cała Lubelszczyzna, ponad 150 zakładów w taki sposób protestowało i ten styl i formę protestu przyjęto później na Wybrzeżu i na Śląsku. Za godzinę na terenie lokomotywowni w Lublinie zostanie odsłonięty pomnik parowóz. To licząca 67 lat lokomotywa. Protestujący w 1980 roku robotnicy użyli jej, by zablokować tory lubelskiego węzła kolejowego. 4 plaże na południowym brzegu Zalewu Wiślanego i jedna nad jeziorkiem miejskim w Pasłęku. To 5 miejsc w powiecie elbląskim, w których można się kąpać bezpiecznie, informują służby sanitarne. Kąpiel w rzece Elbląg wykluczona. To szlak wodny. Plaże w Kadynach, Tolknicku, Słuchaczu i w Nadbrzeżu to jedyne oficjalne miejsca wykorzystywane do kąpieli, informuje Anna Zarecz, graniczny inspektor sanitarny w Elblągu. Nie ma zastrzeżeń do stanu czystości wód, choć przeprowadzone teraz badania są nieco inne niż jeszcze kilka lat temu. Przepisy unijne zalecają badanie w węższym zakresie. Wcześniej badaliśmy znacznie więcej rodzajów zanieczyszczeń i bakterii. Na plażach tych nie ma ratowników, podobnie jak na nielegalnych kąpieliskach, na przykład nad rzeką Elbląg. Raczej starajmy się szukać takich miejsc, gdzie rzeczywiście jest ten nadzór, gdzie woda jest zbadana, gdzie jest ratownik. Zaleca Marek Jarosz, elbląski powiatowy inspektor sanitarny. Inspekcja zwraca uwagę też na to, żeby nie kąpać się w wodzie, w której kwitną glony. Może to być bardzo groźne dla zdrowia. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pogodne, ale chwilami pojawią się chmury, które przyniosą lokalnie przelotne opady deszczu, a w górach także burze. W Zakopanem 18 stopni, w Rzeszowie, Kielcach, Szczecinie i Koszalinie 21, w Augustowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Lublinie 22, a w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?

pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę wielce, nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do dźwięki historii. 19 lipca 1655 roku, mimo trwającego rozejmu polsko-szwedzkiego, wojska pod wodzą Karola X Gustawa wkroczyły na teren Rzeczypospolitej. 18 lipca 1792 roku pod Dubienką wojska polskie, dowodzone przez generała Tadeusza Kościuszkę, pokonały korpus rosyjski generała Michaiła Kachanowskiego. Mija 100 lat, odkąd Józef Piłsudski trafił do twierdzy magdeburskiej. Komendant i jego najbliższy współpracownik Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani po tak zwanym kryzysie przysięgowym w Legionach. Zachowało się wspomnienie generała Sosnkowskiego z magdeburskiego więzienia. Rano przy śniadaniu studiowaliśmy namiętnie komunikaty z pola walki. Ściany naszej bawialni, w cudzysłowie, obwiesiłem wokół mafali. Zaznaczałem postępy armii sprzymierzonych. Piłsudski i Sosnkowski zostali zwolnieni w listopadzie 1918 roku. W nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu bolszewicy zamordowali obalonego cara Mikołaja II Romanowa i jego rodzinę. 75 lat temu, 22 lipca 1942 roku w warszawskim getcie, Niemcy rozpoczęli wielką akcję wysiedleńczą. W ciągu 2 miesięcy ponad 25 tysięcy ludzi trafiło do obozów zagłady w Treblince. 21 lipca 1943 roku na podstawie rozkazu naczelnego wodza Władysława Sikorskiego z Armii Polskiej na wschodzie powstał II Korpus Polski. Dowództwo korpusu objął generał Władysław Anders. Dokładnie rok później, 21 lipca 1944 roku, z połączenia Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR powstało Ludowe Wojsko Polskie. Natomiast pod patronatem Stalina powstał wówczas w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Manifest jest świadectwem przejmowania władzy państwowej w Polsce przez siły zależne od Związku Radzieckiego. Wprowadzał w błąd, wydawać by się mogło, że będzie to państwo demokratyczne, niepodległe, tak jak w ostatnich słowach manifestu. Komentował historyk Wojciech Roszkowski. 19 lipca 1952 roku w Helsinkach rozpoczęły się 15. letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy reprezentanci zdobyli na nich 4 medale, w tym pierwsze powojenne złoto. Przekonany nawet byłem, że mogę walczyć o medal olimpijski, zwłaszcza po międzypaństwowym meczu, który odbył się wtedy z Węgrami u nas w Warszawie. W radiowym archiwum zachował się komentarz zdobywcy srebra w gimnastyce sportowej z tych igrzysk, Jerzego Jokiela. 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca. Tuż po spacerze załodze Apollo 11 gratulował sam prezydent USA Richard Nixon. Trudno wyrazić naszą dumę. To dzień największej dumy dla każdego Amerykanina i jestem pewien, że ludzie na całym świecie docenią nasze osiągnięcia. Od 21 lipca 1973 roku Polacy mogą się cieszyć wolnymi sobotami. 22 lipca 1983 roku, po 586 dniach obowiązywania, Rada Państwa zniosła formalnie stan wojenny. Rada Państwa zniosła z dniem 22 lipca na całym terytorium Polski stan wojenny, wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku. Ogłosił w Sejmie przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. W kalendarium zaprezentowanym przez Magdę Karczewską znalazła się informacja o Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. Polacy najbardziej zapamiętali stracony medal Eli Krzesińskiej, wtedy duńskiej, która skoczyła w dal najdalej. Ale sowieccy eksperci dostrzegli, że na piasku zrobił ślad jej długi warkocz. Oficjalny protest na sowiecki rozkaz zgłosili Węgrzy. Po odliczeniu centymetrów najlepsza Krzesińska zdobyła tylko 12 miejsce. Kilkanaście lat później znów Sowieci postarają się, aby najszybsza na świecie biegaczka Ewa Kłobukowska była uznana za mężczyznę. I znowu się udało, choć nie było prawdą. Historie jak z książki. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj Waldemar Piasecki, autor książki Jan Karski i Jedno życie. Książka ta ma na razie 2 tomy, czekamy jeszcze na 3. Bardzo serdecznie pana witam. Witam również. Jan Karski był pana wielkim znajomym. Przez ostatnie 10 lat, tak przeczytałem, zajmował się pan tym wielkim Polakiem. Miałem to szczęście, że byłem przyjacielem Jana Karskiego, przykładałem rękę do organizacji jego życia publicznego i także współpracowałem z nim. Proszę opowiedzieć, jak poznaliście się, jak to się stało? O profesorze Karskim wiedziałem jeszcze na studiach i próbowałem do niego pisać, ale wtedy nie było to łatwe, bo była to połowa lat 80. i często listy nie dochodziły. Pisał pan z Polski do Ameryki. Tak. W końcu na któryś tam z listów nadeszła odpowiedź. W każdym razie, skracając historię, spotkaliśmy się osobiście w 1988 roku. Początkowo myślałem, że do spotkania dojdzie na takim głośnym wtedy kongresie historii i kultury Żydów polskich w Jerozolimie, w którym brało udział wiele set naukowców, dziennikarzy z całego świata, ale to później nastąpiło dopiero w Ameryce. Co się stało? Jaka była motywacja, że chciał pan go poznać i pisał pan do niego? No, motywacja była taka, że po prostu była to postać unikalna, no przede wszystkim dość nieobecna w powszechnym nurcie historii Polski. Dostępna natomiast w nurcie zagranicznym, można powiedzieć nawet bardzo znana w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, czy w Wielkiej Brytanii. No i po prostu jakby wiodła mną ciekawość, że dlaczego człowiek, który rozpoznawalny jest na Zachodzie i traktowany jako w cudzysłowie ikona Holokaustu, jest nieobecny w Polsce. Oczywiście wiedząc, co robił, byłem pełen podziwu, no i w dość naturalny sposób chciałem do niego dotrzeć. Zwłaszcza, że no już wtedy sporo lat zajmowałem się dziennikarstwem, no i było to dla mnie również wyzwanie, zawodowe. Podczas pobytu w Stanach to się udało, a później przyjechałem w następnym roku już na dłuższe stypendium i wtedy jakby to rozkwitła ta znajomość. Czym przekonał pan go do siebie? On przekonywał się do ludzi dość trudno. Był jakby nieufny, zwłaszcza, że... Wiem o tym właśnie, dlatego zapytałem. No, przychodziło to z kolejnymi spotkaniami, z dialogiem, z wymianą myśli, z tym, czym on się zajmuje. No, w każdym razie ja wtedy zajmowałem się biografią Jerzego Kosińskiego, nawet ja tam przetłumaczyłem jedną książkę Kosińskiego, no i takim naturalnym spoiwem, czy też motywem, który nas połączył, były sprawy żydowskie, no i sprawy związane z II wojną. Napisał pan dwa tomy tej biografii, ale to nie jest taka biografia, jak wszyscy sobie myślą, bo to jest taka biografia beletryzowana, można tak to określić? To znaczy, intencją Karskiego było, że była to książka pozbawiona tej nudy i tego anturażu dzieł historycznych, bo jak twierdził, tego nikt nie przeczyta i chciał, żeby, jeżeli już ta książka ma być, jeżeli ma poświęcać swój czas, to żeby to trafiło do jak najszerszego grona. To, co dostaliśmy, to wszystko panu opowiedział, czy troszeczkę pan sfabularyzował jakieś opowieści? To są rzeczy, które raz Rzekarski opowiadał, a są też materiały dostępne z dokumentów. Są również rzeczy, które ja wyszukałem sam i później dopytywałem o to Karskiego, weryfikowane w ten sposób. Są to również rzeczy, które okazały się dopiero po śmierci Karskiego i które już musiałem sam bez jego udziału weryfikować, no, przy pomocy różnych wielu życzliwych ludzi, historyków, profesorów. W każdym razie no, była to praca żmudna. Sam nie chciał przeczytać tej biografii. Ustaliliśmy tak, że jeżeli Karski miał świadomość upływu czasu i pogarszającego się zdrowia i zakładał, że może być tak, że on umrze, nim ukaże się pierwszy czy drugi tom. No i okazało się być to prawdą. Natomiast umowa nasza dżentelmeńska była taka, że jeżeli on umrze, no to ja nie podam tego do druku wcześniej niż 10 lat po jego śmierci. Pili 3 dni. Zaczęli w sobotę, 8 sierpnia, a skończyli w poniedziałek, 10 sierpnia 1914 roku. Rzecz działa się na plebanii Kościoła Świętego Krzyża w Łodzi. Najpierw jednak nastawił się obywatel miasta, 44-letni Stefan Kozielewski, mistrz rymarski, który w obecności Tomasza Jasińskiego i Jakuba Pilarskiego, pełnoletnich obywateli miasta Łodzi, okazał dziecię płci męskiej urodzone z jego małżonki, 39-letniej Walentyny z Burawskich. Dano mu na chrzcie imiona Jan Romuald, za ojca chrzestnego obierając Tomasza Jasińskiego, za matkę chrzestną zaś Petronelę Bogdańską. Akt wszystkim przeczytał i w ich przytomności podpisał ksiądz Kazimierz Szmidel, proboszcz. Pił ksiądz, proboszcz, pił ojciec, ojciec chrzestny i dwaj świadkowie. Staropolskim obyczajem witano nowego członka wspólnoty Kościoła Powszechnego. Czy pan sądzi, że teraz jest potrzeba powiedzieć, kto to był Karski? Ja myślę, że zawsze jest potrzeba mówienia, kim był Karski. Karski był obecny w naszej świadomości i w naszej... Ale komuniści go wydrapali przecież z historii. To się nadrabia teraz oczywiście, zwłaszcza jak Barack Obama nadaje mu Medal Wolności, mówiąc o obozach polskich. No tak, ale wie pan, Obama mówi o obozach polskich i się myli. Natomiast polski MSZ przekonuje Amerykanów, że Karski nie pozostawił po sobie żadnej rodziny i wysyła rodzinę zastępczą po odbiór tego odznaczenia. A rodzina dowiaduje się o tym z telewizji. Także wie pan, no jest to również tylko gafa Obamy, który przeczytał z telepromptera, co mu jakiś durny asystent napisał, ale także ogromna krzywda, jaką wyrządzono rodzinie, no, odmawiając jej prawa uczestniczenia w tym i wysyłając kogo innego po ten order. Już wiemy, przypomnieliśmy chociażby w tym momencie, w cytowanym przeze mnie fragmencie, początku tej książki, Narodzina Apostoła, ten rozdział nazywa się, że urodził się w 14 roku, był i dyplomatą, i wojskowym, inteligentnym, cudownie wykształconym i z cudowną pamięcią, taką fotograficzną, która potem pomogła mu zapamiętać getto, zapamiętać Polskę pod okupacją, zapamiętać i opowiedzieć to możnym tego świata w Anglii i Ameryce, gdzie go nie wysłuchano. Należy rozgraniczyć dwie rzeczy. Czym się zakończyła misja Karskiego i co zrobili z tą misją adresaci? W planie misji jednego człowieka, Jana Karskiego, była to misja zupełna, misja kompletna i misja skończona. Natomiast misja ta nie została podjęta z różnych powodów przez aliantów. Była to wyłączna odpowiedzialność aliantów, dlatego na przykład ja, czy dlatego również rodzina Karskiego i towarzystwo Jana Karskiego, uważamy, że narracja, jakoby misja Karskiego była niedokończona, daremna czy niespełniona, jest po prostu narracją nieprawdziwą, mówiąc delikatnie. Jest to po prostu, kreuje to ktoś, kto po prostu naprawdę głęboko nie zrozumiał, o co Janowi Karskiemu chodziło. Można powiedzieć, używając oczywiście tut proportion garde, że był pewien emisariusz, który przyszedł kiedyś do Jerozolimy i też jego misja się zakończyła niepowodzeniem, ale to wcale nie znaczy, że ta misja była misją daremną, nieudaną czy porażką. Poza tym nie można mówić o misji Karskiego, pozostając tylko przy wątku żydowskim. Wątek żydowski stanowił między 1/4 a 1/3 dokładnie tej tak. misji. On był wysłannikiem podziemnego państwa tak. polskiego i od sytuacji tego państwa miał powiedzieć, na czym polega unikalność i skuteczność funkcjonowania tego państwa. Temat żydowski został do tego raportu dołączony. Long ago, a big ship was leaving, one evening long ago, two lovers were grieving, a crimson sun went down, the lights began to glow, across the harbor, one evening long ago, I saw the same old harbor line that once brought you to me. I watched the harbor line. How could I help if tears were starting? Goodbye to tender night beside the still. I longed to hold you near and kiss you just once more. But you were on the ship and I was on the shore. Gościem programu jest dzisiaj pan Waldemar Piasecki, który napisał książkę Jan Karski, Jedno życie. W sytuacji, kiedy tak, powstaje Gwardia Ludowa. Ambasador Stalina w Londynie mniej więcej co 2 tygodnie dostarcza Brytyjczykom raporty, jak to rzekomo państwo podziemne i Armia Krajowa nic nie robi. Oczywiście sugestiami, że oni się zajmą. Zrobią takie struktury, które będą coś robić. W takiej sytuacji Cyryl Ratajski, delegat rządu na kraj, uruchamia misję Karskiego. Jedź człowieku. Żeby to odkłamać. Oczywiście. I pokazać, że jest to projekt poważny, projekt skuteczny, posiadający poparcie społeczne. I temat żydowski jest włączany dopiero na jakimś tam dalszym etapie przygotowywania do tej misji. I staje się on częścią raportu, ale nie do tego Karski był przygotowywany. Nie ujmując nic tragedii żydowskiej. Chodziło tutaj o ocalenie suwerenności państwa polskiego i wygenerowania pozytywnych skutków powojennych. Krótko mówiąc, zapobieżenia przekazania Polski w łapy Stalina. I o tym był przede wszystkim raport Jana Karskiego. I przy okazji roku Karskiego, kiedy trafił do mnie projekt uchwały Sejmu, z przerażeniem stwierdziłem, że nie ma o tym ani słowa. Zadzwoniłem do pani Katarasińskiej-Śledzińskiej, która była szefową komisji, która przygotowywała tą uchwałę. No i po tej rozmowie, no w tej uchwale pojawiły się także elementy prawdy związane z głównym celem tego raportu. Natomiast w pierwszej części tego raportu, na przykład w wyniku spotkań Karskiego w Waszyngtonie, został uruchomiony kredyt w wysokości 12 milionów dolarów, który został przez Londyn przekazany Polsce podziemnej. Pierwszy tom Madagaskar to tom pełen barwy drugiej RP. To dodatkowa wartość tej książki. Lubił Karski to swoje życie młode na salonach? No, oczywiście, on uważał, że to był czas jego dumnej i szczęśliwej młodości. Był eleganckim dyplomatą, oficerem, prymusem artylerii konnej z szablą od prezydenta. przystojnym, świetnie tańczącym, no, lubianym przez dziewczyny. Była to partia do wzięcia. No. Tym bardziej dziwne, że potem tak strasznie zaryzykował swoim życiem. Zupełnie nieprawdopodobnie. Nie, no to on to miał we krwi karski. On szedł na wojnę. Prawdopodobnie, gdyby użył jakichś swoich koneksji, tak jak większość pracowników MSZ-u, wyreklamowałby się ze służby, tylko ewakuowałby się razem z MSZ-em. Był sekretarzem dyrektora biura personalnego MSZ-u Tomira Drymera. Jakby się tak na to napiął bardzo, to by się to załatwił. Nie napiął się, bo co? Bo patriotyzm? Nie, bo po prostu Karski chciał walczyć. Oczywiście on miał wizję taką, że będzie walczył 2 czy 3 tygodnie i zakończy się to defiladą zwycięstwa w Berlinie. No. Grał pan z nim w szachy? Grywałem z nim w szachy, ale nie miałem wielkich szans. Karski był dobry w szachy. Bardzo cieszyło go wygrywanie w szachy. Jednym z jego przeciwników szachowych był pracownik ambasady naszej w Waszyngtonie, Mariusz Hanclik, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Miał szachy z kości słoniowej, które podarował mu Dawid Landau. To był młody, wtedy już nie, bo to był 95 rok. Natomiast to był człowiek, który wprowadzał Karskiego, czy też osłaniał jego wejście do getta jako żydowski nastolatek. No, nosił wtedy pseudonim Dodek lub Dudek, bo różnie to się mówiło, Landau, no, którego Karski spotkał po latach. Z nim też grywał. Nie tylko dlatego, że ta książka jest opasła, wręcz powiedziałbym. Zawiera mnóstwo detali z życia Jana Karskiego, które Waldemar Piasecki usłyszał, dopisał, opowiedział. Dla słuchaczy mamy podpisaną książkę, kilka egzemplarzy tej wspaniałej biograficznej powieści o Janie Karskim. Na razie 2 tomy. Za rok pan Waldemar Piasecki podpisze może w tym Studio Trójki tom trzeci. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Z największą przyjemnością, panie redaktorze, podpiszę trzeci tom. Historia jak z książki. Małpa.polskieradio.pl i proszę podać na swój adres, żebyśmy wiedzieli, dokąd tę znakomitą biografię Jana Karskiego, polskiego emisariusza, wysłać. This is the G.I. Jive. Man alive, it starts with the bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Jack, that's the G.I. Jive. Rootle-de-toot, jump in your suit, make a salute. Voot! After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast in a beautiful little cafe they call the Mess. Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with the feet. Reet! If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the M-P makes you K-P on the Q-T. This is the G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called fluid drive. Jack, after you revive, chunk all your junk back in the trunk, fall on your bunk, clunk. Historia jak z książki. Trwa słynny wyścig kolarski Tour de France. Oprócz niezaprzeczalnych walorów sportowych, Tour to historia też trasy, a na niej bez liku wspaniałych zabytków i pomników przyrody. I to bez dopingu. Profesor Michał Kopczyński widział kiedyś ten wyścig na żywo, a dziś o nim opowie. Właśnie zaczął się 15 etap tegorocznej 104 już edycji Tour de France, najważniejszej cyklicznie rozgrywanej francuskiej imprezy sportowej. Tour de France narodził się w roku 1903 w samym środku szaleństwa rowerowego z inicjatywy Henri'ego de Grange'a, wydawcy czasopisma zatytułowanego o paradoksie Samochód. Krótko przedtem gazeta nosząca pierwotnie tytuł Samochód i Rower musiała usunąć ten ostatni ze swego tytułu z powodu oskarżenia o plagiat przez wydawcę konkurencyjnego czasopisma poświęconego wyłącznie cyklizmowi. De Grange poszukiwał więc okazji do zemsty i dlatego przychylił się do pomysłu swego redaktora odpowiedzialnego za część gazety poświęconej rowerom, Jean Lefebvre'a, który nalegał na organizację wieloetapowego wyścigu kolarskiego po Francji. Nadrzędnym celem dziennikarzy było przyciągnięcie uwagi gawiedzi i oczywiście zwiększenie dzięki temu nakładu gazety. Aby to osiągnąć, trzeba było stworzyć wyścig, jakiego dotąd nie było. Nie jednoetapowy klasyk, tylko kilkutygodniową imprezę, której zwycięzca stałby się powszechnie podziwianym idolem. Ubocznym efektem miało być zwiększenie sprzedaży rowerów i popularyzacja cyklizmu. Nazwa wyścigu miała czytelne dla każdego Francuza konotacje. Znawcom historii nasuwała wspomnienie turu króla Karola IX po Francji, odbytego w latach 1564-1566 w celu wzmocnienia prestiżu monarchii wśród lokalnych elit w dobie rozrywających kraj wojen religijnych. Innym na myśl przychodzić mogło dzieło wielkiego historyka Gilles Michelet, autora wielotomowej syntezy dziejów Francji, której częścią był opis poszczególnych krain historycznych. Niemal wszystkim jednak znana być musiała niewielka książeczka pani Fouayet zatytułowana Tour de France dwójki dzieci, opisująca podróż przez Francję dwóch osieroconych chłopców w poszukiwaniu wuja, który miał otoczyć ich opieką. Podróż bohaterów była pretekstem do opisania piękna kraju, historii poszczególnych jego części i wpajania wartości patriotycznych. Wydana po raz pierwszy w 1877 roku, a więc krótko po klęsce w wojnie z Prusami, ta niewielka książeczka stała się podstawowym podręcznikiem do nauczania geografii i historii Francji w początkowych klasach szkoły powszechnej. Do roku 1970 ukazało się 100 wydań w łącznym nakładzie prawie 9 milionów egzemplarzy. W roku 1919, po okupionym 2 milionami ofiar zwycięstwie w I wojnie światowej i odzyskaniu utraconych na rzecz Niemiec Alzacji i Lotaryngii, trasa Turu wiodła wzdłuż nowych granic Francji z metami etapów w odzyskanych z rąk Niemców Strasburgu i Metzu. W połowie lat 50. o przebiegu trasy decydować zaczęły względy dyktowane przez przemysł turystyczny. Zamiast wokół Francji, kolarzy prowadzono diagonalnie z jednego krańca kraju do drugiego poprzez popularne miejscowości wypoczynkowe. W latach 70. doszło do przerwania ciągłości wyścigu. Dojechawszy na metę etapu, kolarze wsiadali w autobusy lub samoloty po to, by zameldować się w zupełnie innym miejscu, z którego peleton miał wyruszyć do następnego etapu. A wszystko po to, aby zareklamować nowe miejscowości turystyczne, szczególnie górskie. Tradycją turu, począwszy od lat 20., stało się szczegółowe opisywanie położonych wzdłuż trasy wyścigu zabytków historycznych i pomników przyrody. Z czasem stało się to równie ważne jak aspekt sportowy wyścigu. Wie o tym każdy, kto choć raz w życiu obejrzał transmisję telewizyjną turu. Kto nie ma na to czasu, może wejść na oficjalną stronę wyścigu i dowiedzieć się, że dzisiejszy etap zaczyna się w Lezac. W okolicach można odwiedzić 3 zamki oraz zachowane niemal w całości średniowieczne fortyfikacje wsi Vimene. W okolicach można też zjeść pyszną zapiekankę serowo-ziemniaczaną, lokalne ciasto i zapić to wszystko wspaniałym z pewnością winem. Rozmarzyłem się. Smacznego. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girl. cocaine. You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man. I don't wanna be the president of America. I say smile, I say cheese, naughty egg, I say please, income tax, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate, cause all I wanna do is ice, Dzieje się historia. Porwanie Bogdana Piaseckiego, wampir ze Śląska, zabójstwo Jana Gerharda, skorpion z Pomorza, śmiertelne pobicie Stanisława Pyjasa i Grzegorza Przemyka, śmierć księży Sylwestra Zycha i Stefana Niedzielaka. To niektóre z opisanych morderstw w książce Niewyjaśnione zabójstwa serii Frondy Mroczny PRL. Autorem jest Przemysław Słowiński. Książka opowiada zarówno o postaciach morderców, którzy jako kryminaliści zostali osądzeni przez sądy, jak i o niewyjaśnionych zbrodniach dokonanych przez tak zwanych nieznanych sprawców. Wśród tej pierwszej kategorii zabójstw jest też przypadek Władysława Mazurkiewicza, słynnego, wielokrotnego mordercy z Krakowa w latach 50. Odrębną kategorią zbrodni są niewyjaśnione morderstwa opozycjonistów, jak na przykład Stanisława Pyjasa. Dla autora są one okazją do pokazania innej cechy tamtego systemu, czyli istnienia w strukturze zorganizowanego układu mataczenia i ukrywania prawdziwych zbrodniarzy morderstw, mających zastraszać społeczeństwo. Szczególnym przykładem zbrodni, mających wpłynąć na nastroje społeczne, były ostatnie morderstwa zaangażowanych w działalność opozycyjną księży, jak na przykład Stefana Niedzielaka. Mroczny PRL, niewyjaśnione zabójstwa, Przemysław Słowiński. Też przeczytajcie. Dzisiaj w naszej audycji poleca książkę, i nie tylko książkę, Małgorzata Grąbczewska z Muzeum Historii Polski. A rzecz będzie o autochromach. Wiele się publikuje w Polsce o fotografii ostatnio, natomiast zdarzają się książki wyjątkowe i ta książka do nich należy. Wyjątkowa, ponieważ bardzo mało się w Polsce publikuje o dawnej fotografii kolorowej, bardzo mało się o tej fotografii wie, a tutaj mamy publikację, pierwszą właściwie naukową publikację o fotografii kolorowej, tej pierwszej, najwcześniejszej. Ta fotografia nazywa się autochrom. Na pewno wszyscy Państwo znają braci Lumière, wynalazców kina. Znawcy historii fotografii wiedzą, że znaleźli oni również suchą, gotową do fotografii płytę fotograficzną, czyli po raz pierwszy można było zrobić zdjęcia, oddać je do wywołania, a nie musieć całej tej chemii fotograficznej samemu przygotowywać. Stąd oczywiście rozwój fotografii amatorskiej. Ale bracia Lumière wynaleźli również pierwszą fotografię kolorową. Po 15 latach badań, poszukiwań udało się w końcu braciom Lumière stworzyć tę technikę fotografii kolorowej w oparciu o ziarenka skrobi. To, co nie udało się fotografom od początku istnienia właściwie techniki fotograficznej, czyli od połowy XIX wieku, bowiem fotografia kolorowa była zawsze marzeniem fotografii. Już w 1850 roku amerykański fotograf Louis Hill taką fotografię kolorową uzyskał, natomiast nigdy nie ujawnił swojej techniki. Mimo że dzisiaj możemy przebadać te fotografie i wiemy, że rzeczywiście kolor powstał w sposób jakby chemiczny, to nie udało nam się jej odtworzyć. W przypadku braci Lumière wiemy dokładnie, ponieważ oni opatentowali swoją technikę. Rozpoczęli przemysłową produkcję płyt autochromowych, w związku z czym znowu każdy mógł zakupić sobie płyty autochromowe i sam wykonać kolorowe zdjęcia. I był to rok już 1907. Tutaj ważna informacja, również Polacy wykonywali autochromy. Najsłynniejszym z nich był Tadeusz Rząsa, krakowski fotograf. Książka, o której mówię, jest to katalog wystawy, która ma miejsce w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wystawy, w której obiekty pochodzą przede wszystkim z jednej kolekcji, z kolekcji dwóch Francuzek, które zakochały się w autochromach i od wielu lat zbierają te fotografie. Znalazł się również w niej tekst Marty Miskowiec z Muzeum Historii Fotografii, która omówiła polskie zbiory autochromów, jak również wywiad z kolekcjonerkami. Wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Pałacu Opatów w Oliwie, będzie trwała do 24 września. Polecamy więc katalog, dostępny przede wszystkim w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Znajdą tutaj Państwo wszystkie obiekty przedstawione na wystawie, jak również właśnie opracowanie naukowe, bogatą bibliografię, doskonała pozycja na wakacje. skutek, który przyczyny nie ma, ale się snuje za mną wszędzie. Niby cień cienia, na pozór bez znaczenia, zanim w piosenkę się zamieni. Wszystko to, co ulotne, nienazwane, nagły dreszcz, okruch zdarzeń i okamgnienie, zbieram i chowam gdzieś w kieszeni serca, by ocalić, zapamiętać. Jest takie szczęście, które się znikąd bierze, po prostu jest jak powietrze. Nigdy nie pytam, czy jutro też tu będzie, tylko je wdycham tak jak tlen. Wszystko to, co przemija nieuchronnie, strzępy snów, magię i urodę chwili, zbieram i chowam gdzieś w kieszeni serca, by najpiękniej zapamiętać. Feusze. Pierwszego odkrycia dokonał, gdy miał 14 lat. Była to roślina moczarka kanadyjska, o której myślano, że w Polsce w ogóle nie występuje. To był naukowy początek wybitnego botanika Mariana Raciborskiego. O nim dzisiaj właśnie opowie Małgorzata Niecieska-Mac. Był jednym z pierwszych w Polsce i Europie propagatorów idei ochrony przyrody i aktywistą ruchu na rzecz ratowania zagrożonych gatunków. Marian Raciborski dziś jest patronem Ogrodu Botanicznego w Krakowie i jednym z najwybitniejszych polskich botaników. Przyrodą interesował się od najmłodszych lat. Pierwszego odkrycia dokonał jako 14-latek. Znalazł w jednym z zakolów Wisły roślinę moczarkę kanadyjską. Mówi profesor Piotr Keller, botanik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie ją wszyscy znają, ponieważ jest to popularna roślina akwariowa, natomiast była to całkowita nowość. Był przynajmniej optycznie obeznany z roślinami, które rosną w Krakowie i jego okolicach. W 1896 roku rozpoczęła się najważniejsza 4-letnia przygoda Raciborskiego. To wówczas wybrał się na odległą tropikalną Jawę, by na miejscu badać jej florę. Zajmował się chorobami trzciny cukrowej i tytoniu. Gdy badał bliżej przyczyny tych chorób, stwierdził, że powodowane są przez grzyby pasożytnicze, które jeszcze ówcześnie nie były znane nauce. Botanik, który opisuje nowy gatunek, ma przywilej nadania mu nazwy, oczywiście zgodnie z pewną konwencją. Marian Raciborski był miłośnikiem dramatu Mickiewicza i Słowackiego, nadawał nazwy nowo opisanym gatunkom grzybów na cześć bohaterów, dramatów tych dwóch wieszczów. I stąd na przykład grzyb, który atakuje taką roślinę, która się gardenia nazywa, został nazwany balladyna. Inne tego typu przykłady nazw rodzajowych, jasmina, alona. Bogate zbiory muzealne zgromadzone na wyspie przekazał krakowskiemu Muzeum Etnograficznemu. Był jednym z pionierów ochrony przyrody w Polsce. Rozszerzył pojęcie pomnika przyrody o okazy martwej natury, między innymi skały, wodospady i jeziora. W roku 1910 wydał wykaz zabytkowych drzew i unikalnych zbiorowisk roślinnych. Był przede wszystkim świetnym propagatorem idei ochrony przyrody. Teraz jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, że przyroda to nie jest dana raz na zawsze. Przyrodę trzeba jednak chronić między innymi przed człowiekiem. Natomiast na początku XX wieku zagadnienie to zupełnie było jeszcze nieznane szerokim kręgom społeczeństw. Dzięki Raciborskiemu, dzięki jego wspaniałym wykładom, z którymi jeździł nie tylko po Krakowie, ale po całej ówczesnej Galicji, idea ta zyskała wielu zwolenników, dotarła do szerokich kręgów społeczeństwa. Wychował pokolenia przyszłych polskich przyrodników. To jego uczniowie utworzyli Polskie Towarzystwo Botaniczne, a jego słuchacze już po śmierci Raciborskiego stworzyli Ligę Ochrony Przyrody. Rok 2017, przypomnę to nie po raz pierwszy, jest rokiem świętego brata Alberta. Stąd od kilkunastu tygodni przypominamy jego publicystykę. Czyta jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A ja Państwu już dziękuję za uwagę. Dziękuję Magdzie Karczewskiej za współudział w powstawaniu programu, Ewie Redel za realizację tego programu i zapraszam Państwa za tydzień. Marek Strzemecki. Do brata Józefa Kudełki we Lwowie. Kraków, 1915 rok. Według mojego zdania nie potrzeba krów sprzedawać. Kupić mleko jest trudno, a najczęściej niedobre. Przy tym nikt bez zysku mleka nie sprzedaje. Jeżeli brat ma za dużo mleka, to raczej niech brat sprzedaje, a jeżeli sprzedać, to taką krowę, która mleka nie daje. Rachunek brata na wydatki dzienne 150 koron jest przesadzony albo fałszywy. Wydatki na sklepy czy konie, czy jakie inne obciąża dochód z przedsiębiorstwa soli albo węgla, ale to nie jest wydatek domowy i tak nie można rachować. A podobno ma brat 5 par koni, na cóż to? Rozumie się, że oszczędzać też trzeba przy takiej drożyźnie. Licząc przeciętnie utrzymanie każdego po jednej koronie, wypada rocznie 22 tysiące koron. Gdyby zawsze było 60 osób, to i tak porządna suma. Ale i tak nie jest dobry rachunek, bo parobków i urzędników nie można zaliczać do przytuliska. Niby mi trochę lepiej, ale jeszcze bardzo bieduję. Nie wiem, czy i kiedy do was będę mógł przyjechać. Zapewne jak Bóg pozwoli, tymczasem opiece boskiej was polecam i pozdrawiam. A niech też brat o tym pamięta, że przytulisko powinno przyjmować każdego w ostatniej nędzy, a gmina daje dużą stosunkowo subwencję. Więc trzeba uważać, żebyśmy nie stracili tego, cośmy przez tamte lata zarobili przed Bogiem i ludźmi. Co by niechybnie się stało, gdybyśmy tylko płatnych przyjmowali. Zdaje mi się, że powinniście wydzierżawić ten grunt, który jest za waszym domem. Choćby przyszło najmować ludzi do roboty albo